الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة الفتح نزول کې پد سورة جمعه نه دي او پد سورة محمد نه ذکر کو. یو دیوژن چې هغه کې حکم د قتال شو ذا لقيتم الذين كفروا وضرب الرقاب القتال پسی فتح خام خائی چه صحیح قتالی اسلامی قتالی ناغی پسی فتحی نزکی دا پاغی پسی راور دوی مداو چی اگی کم زواجیرو دپار دا منافقانو وی وی چی صورت نازل نشو اچ نازل بشو نو بیا به انکار کو بیا به مخلو بیا به عذر نکول. نو دی صورت کې وا په بلی طریقې سره زواجری دغه منافقان د پاره چې پاتې شي د حدیبیه نه بیا به وی چې مونږه مشغولو مونږه مصروفو مونږه تړیر کارونو ابخنه واړه دا قسم بدی کی ذکر کی سورہ فتح کی. ادریم داو چې مخ کی ویلو تاسو به دعوت نور کوي دروغه ادي صورت کوي چې روغ او شوا دا زګه چې کافرانو دعوت ورکو زګه روغ او شوا. سلورم داو چیغی که حکم دا قتال او دی که تقسیم دا مال ولی چه فتحو شی مغانیمتو نراشی اگه بیا تقسیم لازمی کنا او دی که با تقسیم دا اموال بیانی. پنزم داو چی مخ کی کلیمه ذکر کلا سورت محمد کی 19 فعلم انه لا اله الا الله دې صورت کې وی پوره کی چې محمد رسول الله او شپږم دا چلته کلمه ذکر کړه خو نو مې ولا نو اغسته دې صورت کې ولا نوم کیږي کلمه تت تقوا شپږشتم کې چې دې څه کلمه تقوا ویل شي څه کلمه توحید. بلداو چل څه ویل استغفار واستغفر لذنبک واستغفر نو دې صورت کې وی چې مغفرت وشو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر رستنی و مخکنیر سو بخلشو. بلداو چل سیویلی و ایمان روڑے ایمان روڑی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فا آمنو علی محمد و دا ایمان کیفیتا و طریقہ و تفصیل نو کرے. سورۃ فتح کې وداغي تفصیل کې چې ایمان په محمد څنګه ای نا و ذکر کې چې هغه داسي چې ان ارسلنا ک شاهدن او مبشرن ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. دا نهم آیات کې به تفصیل کې چې دا ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم دی. بل دا چې الله ویلو کې زما خواهوې ما وته په خپل انتقام غسته وي لن تصر منهم. مدی صورت کې بیا بیا وایي چې ولله جنود السماوات والارض ولله جنود السماوات والارض ځکه چې الله سره لخر شته کنا تاسو به پینې کړولې ښا تاسو درفې درجات ته پارن. سورہ محمد کی دی جنت تفصیل کو جو سلور قسمہ نہروں نے بیان کرو حدیث صورت کی ہوئی شدید تبسوک دی جنت نتا نوی چول یدخل المومنین والمومنات مومنان بہت دی کنا اورت تیسمی دو چه ویلیو چه سوک قتال کی پشان دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والا فتح ور کی او امن ور کی پاقی اصول چه صورت حجرات کی اصول فتح کی ادری بابا دی اولی اولو سایتنو کی دیکی دو بشارتونا از هر بشارت پار سلور سمرات هر بشارت سره با سلور سمرات ذکر کی پلام سره ابی ادویم باب ترت لسم پوری دی اوگی که منافقین و خباستون دی او زواجر دی اوگی عیبون بیانی او تلسمنا تر اخره پور بیا دریم باب دی اگه که دا مومنانو اتو صفتونا او شان دا پیغمبر او دا صحابه او بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا مُنْغَا فَتْحًا دَرْكْلَا تَالَرَا فَتْحًا اخْكَارًا فَتْحَ كِي دُوَمَانِي چاہتے نمرات فَتْحَ سُلْحِ حُدِيبِيَا غَسْتِدَا سُلْحِ حُدِيبِيَا نا خوش وکنا پدا کال باندې شپغم کال هجرت باندې وشوا او حال لري چې غسل حوا فتح نوا نولي وته د فتح نوم کې خودو لکه چې دا د فتح مکه د پاره سبب جوړ شو لار جوړ شو چې د دې د وجه نه فتح مکه او شوه نو دې څه ذکر نوم کې خود فتح مبینه چې دا ښکاره فتح ده او بلکې د دې سره ډیر کارونه وشو یو خو صلح چې وشو نو د مشرکینو نه بې پروايي شوه هغې یاره مره ختمه شوه نبل پل اهل کتاب تا توجه شو خیبر فتح شو پدغه کال کې چې کله دې څنګه حدیبین واپس شو نو کورونو تم نو تللی جامعی امنے بدلی کڑی او بس حکم راگی چی وردے پا بنو قریضاو باندے بنو قریضا فتح شو و مالونا و غنیبتو نرالو دا فتح مکی دا پار سامان تیار شو نو پوم کال باندے دورو شو چی اغا عمر پاتشی و نو اغای اکڑا عمره خو پاتشی وکنه ناغه وکړه بیا پاتم کال باندې فتح مکه او شوا واقعیا اول داوه چې نبی علیہ السلام په داش پغم کال خو بلیزو چې زو سره د خپلو صحابه کرامو نه تلېما او موږ عمره کړی دا بیا په امن سره واپس راغلیو دا واقعا و دا خوب دا نبی علیہ السلام چو صحاباو تا بیان کرن ناغی دا دیر خوشحالینا ارو دا سوچو نکانی تا پوسو که چی دا با وس رشتیا کیگی کنا کال پس بس خو دیر خوشحالینا جو را پاسی دا را روان شو اچونکه نبی علیہ السلام سرا دا یراوا چې مشرکان وخامخا مونږ سره د مقابلې اراده کوي نو کسان ډیر روان کرسوار لسوا انور مدینه کې اعلان کړو خو منافقان رانلو دغه غریبیا وزرونه پیش کول ها نو چرالو حدیبیتا نو مشرکانو حکم راولیگو چنب رازی ازمونگا دوسرا دشمنی دا عمر بنکی کنی جنگ بکو نبس اگی کی سار شو قربانے اور سمالنو اور سرو او امنیتون تللیو پہ احرام کی اٹولو کله باندې نبی علیہ السلام سره یو لیګو چې خبر او سره وکي چې مونږ جنگ لنی راغلی مونږ عمرې لراغلیو سر دي چې حضرت عثمان یو لیګو چې هغه پاری کړي معززو او دا وړي قدر وکړو خو بیا هم خبره ونه منله چې څو کال عمره نکیا هغه واپس راغی خدا غذر اطلو نمخ که مخ که دا خبره مشهوره شوا چه حضرت عثمان شهید که نو پته خونو چاہتا پیغمبر موجود ده ټول صحاب موجود دی اوی چاہتا علم نو چه دا خبر رشاده و که دروغ ده نبی علیہ السلام دا ونی لانده که ناستو اوی چه مال اللہ سراکوه دا عثمان بدل باخلو او دا بیعت علی الموت تے او مشرکان خوناستو لرینا کاتبے چاگی دا بیعت اولی دو نروب پر آوے یو دا دیو جینا دا ام دا چی پدغا موقع کی اکرما دا بجحل دیے سرد پینزو سو کسان نا دا سی پٹ پنا شا تراغی او مطلب حملہ وا نبی علیہ السلام ورپس صحابہ علی گلو او غیو توی چر ادری گئے نوینی ولو ٹولی ہونی ولو رہ وستو نبی علیہ السلام ورطوی چی پریئے دے منخو جنگ لنی راولی پتی واقعاتو باندی پاگی روپ پریوتو نو بخپلې سره راولېګو سہیل ابن عمر د مشر کړو اجې ته پیغمبر ته وای چې مونږ روغ وکړو نو بس روغ اوسو هغه روغ کې بیا دا شرطنو چې نبی علیہ السلام حضرت علی توی چې دا اولی کا دا صلح نامه اولی کا چې مونږه د دې صلح او شوا د لاسو کالو لپاره نو چې لیکي نو کلمه پکې مخ کې اولی کا چې بسم الله الرحمن الرحیم نو سہیل ابن عمر اوی چې نا کوم دا کلمه منل نو مونږه جنگ سره کوو ویدا سی ولي کې چې بسمک اللهم حضرت علي ته ویدا سی ولي کړه ها بیا ورپسې مضمون ولي کا جهازا ما قضا به محمد رسول الله دا رسول حنامدا چې فیصله کړی په دی باندې محمد صلی الله علیه وسلم نو سہیل ابن عمر اوې چې نا اولیکا جهازا ما قضوا به محمد ابن عبدالله رسول ملیکا رسول که مونگ منلی نو جنگ دست رسول لکو پا دیو صحابه دیر گرم شو اڈیرو پا کیوئی چه نکو دا صلحا دیگور کلیمان پریدی و دیدا کیو نبی علیہ السلام باغی له تسلی ورکولا چې ګوره کدی په کاغذ کې ونه لیکم نو دې دا مطلب خو نه شي چې زه رسول نه شوم زه الله رسول یم او صلح خواس نه کی کنه څه خبره به مونږ برداشت کوو څه به دې برداشت کوي کنه بیا نور شرطونه چې که زمون نتا سوک درل مدینی تا نو واپس کوي به کستا سنا سوکرال مکی تا نو خپل کلی ترالو مونږه نو واپس کوو او داولی کې چې وس وتا سو زه واپس عمره بن کوي امخه کال برازه درې ورځې د پارس یوانه عمره وکوي بس بزی طریقه باندې صلح او شوانو ادی واپس لاله قربانه غزه کې حلال کړي او حرامونه پرانستو اړیر مؤمنان پریشان او ډیر پریشان او بل پیغمبر خلاف غونه شو کولې کنه کغه تړیر وی چې دا ساروی لال کې او مونږه واستلې نشو او مجبوری ده مناته نشو بوتلې دا زې لال کې خواهی حرکت نکو نوچه نبی علیہ السلام پا خپل شورو اکڑا پا خپل قربانو باندی او حلال اکڑن آغیم بیا شورو اکڑا اچی بیا مدینی ترالو منافقانو باوی چما حلقا ولا قصرا ولا رعا المسجد الحراما نی سرونه اخره یلو نی کټ کلو نی مسجد حرام اولی دو دا څنګه خوبو اری اور پر بیا دا ټوکی کوله نو دې صورت کې دا قسم واقعات بیان ای ته صحابه کرام شان او بل پلا د منافقان او عیوب انا فتحنا لك فتحا مبينا مونږه فتح درکړه تعالی را فتح کارا چې مراتنا صلح حدیبیه ده حضرت انس وینو او کما کشینو انا فتحنا لك مونږ فیصله کړی د استاد لپاره او کوا که شوی نه ده فیصله هم کړی ده استاد لپاره دیو فتح کارا چغبا یو کال پس کیږي دا بشارت ته اول د دې سلور سمرات ګوره دیګ سمره فیضی دی او سمره سمرات دی اول لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر ای پیغمبر چې معافیو کی تا صفایو کی استاد پر الله د هغه چې ستا مخې ته کوم مشکلات دي من ذنبک ګناه نشته خو بوج دي مخې ته سدي قریش ډېر لوی بوج نو دا به لري کی کنه دا بوج باندې ستانه لري کی په دې صلح سره اما تاخر هغه چې ستانه رستو دي چې هغه د اهلي کتابو مشکلات دي دا دواړه به الله په دې صلح سره ختم کی دا معنا ده اصل کې پیغمبر نا ګنا نو کې زه خو لیکن مشکلات خو ته وکنه پریشانې خو ته وی کنه الله زکه وی چې لیغفر لك الله او دا ټول مشکلات به الله ختم کی کاغذ قریشو طرف نو کاغذ دی کتابو طرف نو یا کدا سی نور سکارو نشوی یا غفر لک اللہ اسے یو غلطی خطائی لکدا شوا چه خوب بکال پس رشتیا کی دو اتا سوسرا روان شوئے دام یو غلطی دکنا دام یو خطائی دکنا ادا سے بڑی رشوی نلیہ فر لک اللہ او ټول بالا لری کی صفا به کی کستان مخ کی صدا سے کارو نشوی چې اولا ندی یا رستو او ټول بالا ختم ها دویما سمرا او تیم نعمت او علیک او پرکی الله نعمت خپل پتا باندې چې غد دین او د اسلام ترقی دا او علو دا دا نعمت چې کنا دا الله پتا پوره کوي ولې تیر علی ګلې دې د پاره چې دا دین غالب شي په ټولو دینونو باندې لیو زیرو علی الدین کله ها دا دین با الله غالب کی یو کال پس با مقام معظمه فتح شي کنا دا ډیر لوی نعمت وو ويتم نعمته علیک باعلاء الدین دریم سمارا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللہ با اخیتا تا اغسی دلار دا کامیابی ولی چی دی دنیا کی دا جوندم تیرول گران دی توبت توبت تا دی جوند پا طریقہ باندی ارسوک نپوئی گی تا دی دا پارس مستقل اصول دی چی اغا اصول سرا جوند تیرے اغی با کامیابی راضی اغی کی با عزت راضی اغی کی با بندل امن راضی اغی با اللہ تا تخیخا لکہ دی صلح کی تا توخو کنا چی خیر دکدی دا سوئی پریدا چی کلیمہ ملک ہے محمد الرسول اللہ ملک ہے نلتا صحابوتا و حضرت عمرتا سمر غلط اخکار دا چی ولی ون لکو نکو صلحا حدیب النبی علیہ السلام تعالی فضل کی دا ہدایت ورکلو چی تا اس خبر نزا او کنا چی پا گوڑا مری نبزہ روی صلح واجنے اگا خبر دخا چی پا گوڑا مری نبزہ روی صلح واجنے نپرید دادا سے صلح دا شدی سر بدا مکہ معظمہ فتح کی گی ویادیہ کا سرات مستقیمہ دا اصول لی چی کل دشمن غالبی زور وری او اغس وی کنا او اگر کد برداشت نہیں خطا سب دی تسوچ کوئے شیر دی کی بے خیری او دا به زمونږ د پار روستو ډېر د کامیابی سبب جوړ شي نو دا خیر ده کله لګون تیر کمزوري مونږه برداشت کړو خیر دا کمزوري نه ده دا ټول کمزوري غي تخکارې ده او خیر دې سره الله ډېر رحم وکي او فضل وکي ندیت ویلی شی صراط مستقیم د دنیا سلورم سمرا فین سرک اللہ و نصر عزیزا او انجام بداشی چلا و مددتو کی تاثر مدد تیر مضبوط چی بیا با کمزوری نرازی بیا با چرے رسوائی نرازی بیا با دشمن تا ملامتیا نرازی آو دا یو طریقہ جوڑا شوانو خوا چی بظاہر کی بکی مومنانو تا ملامتیا وا ولیکن اللہ رب العزت وی چی دا ایس نخبر ندخا او دا د ډیر لوی کمال لپاره سبب ګرځي نو خیر دی لګیا به خلق ها د کی په هر وخت کې ها چې کله مسله شروع شي په یو ځای کې کنه مسله شروع شي نو د اختلافات او د مشکلات کیږي کنه فل مرګریوم یا پکې اپل پکې بدعتیان او باطل پرستومی او غیدا شور او زوګ جوړی چې دا کار ختم شي نو دې کې به حق پرستو لپاره چې خیر دې کدی ته په یو خبره کې کمزوري خیر دې کدی ته په کې ملامتیا یې خیر دې ولیکن دې با هغه خبره مانی لکه ډېر خلک یې کنه هغه وی خیر تاسو داسې چلو کې چې دا درس نماز ختم نه بل وخت تک وای بالکل صحیح ده تاسو به سره عزت کې ناراضه چې نه دین او کاروانی وای بس بالکل مونږ به سارمال کو مونږ به بل وخت کو او چې تاسو څنګه خو هي غسه وکو نو وخت به بدل کې خیر چې وسغي وای کنه او او که بیا به دا وي چېر دا درس تاسو کوئ نو تن م کوئ برنډ کې کوئ و بلکل صحیح ده پرنډ کې به کوو مرګری به ډیر خوټ کېږي را خوټ کېږي چول خوته تا به تو چې ګور دی کې خیر او اس خبره نه ده که نه نو په اول کې به تو دا غی خبری برداشت که و منی به چه غی سوی نا بکه دا برو رو داسی داسی خده ترقی راولی راولی که نا نو بیا جستاو سنگا خواهی نا آسی به کوای خوا دیتا سرات مستقیم وی سرات مستقیم یو بشارت ذکر شو سرسلور سمرات بل بشارت هو الذی اللہ غزات تینزل السکینتا فی قلوب المؤمنین چی نازل اکرا سکینا حضرنو دو مؤمنانو دقا وقتو کنا چی روغا کیدا و لکل کیدا اوغی با یوی او خبر کولا کنا نا با دا بم گزارو توبه توبه اوغی تا چا سبر کولشو مؤمنانو ہو ہو ہو ابی حضرت عمر رو دا خلقو فاللہ رب العزاقی پزرونو بانده صبر او تحمل نازل کو حوصلے والا مضبوط اکڑا چی خیر دے دیکھے خیر دے خوا او دے سر زمونگا اس نقصان نشتا خوا انزل السکینتا صبر او تحمل حوصلہ پزرونو دو مومنانو کی صحابہ کرامو کی ولی لیزدادو ایمانم مع ایمانهم وګورو ته ترقی را لکنه فائدہ حاصل شو کنه ها ځکه الله رب العزت یو خو زمومنانو اغه ایمان او مخکنی ایمان چامن تو بالله او ملائکته او کتبه او رسوله او یوم الاخر او القدر یو خو اغه ایمان کنه ادا وسو سر نور خبر را لی چاگی سر ایمان دیر مضبوط شو اگر دا خبری وی دا صلح دا خبری خوا چیزی ایمان کی بتا صبر کئ تحمل بکئ د دې ډیر ضرورت ته انبیاء صبر کړي دي پیغمبرانو صبر کړي دي او د بنی اسرائیل حال وګوره او داغه قومونو حال وګوره نو تم د صبر نکار اخلا ایمان باندې نورم قوی شي لیزدادو ایمان ما ایمانهم دا وخت په وخت باندې د مؤمنانو ایمان قوی کیږي په یو یو خبره باندې نن یو خبره سبب له خبره بل ورځ بل خبره وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ دا پارا لخکری دا اسمان نو دا دمکو دی اگو سر عرص کولی شی لیکن دا زور نکار ناخلی وکان اللہ علیمن حکیما او یقیناً اللہ پار زبان دی پوئی گی او هر کار کی دا و حکمتی یم منانو صبر کوئے برداشت کوئے د دې نتیجه ډیره بهتر ای نو د دې بشارت سلور سمرات جدا هي ها اوله سمرا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات چې داخل کلا مؤمنان نارینوم مؤمنان زنان هغه جنتونو ته چې ویګی باندې داغینا نهرونا خالدین بیامی شبی پاگی کی دی او سمر شوا بولی دی ایمان دغا سمر اینو جنت پسمی لاوی گی پا ایمان بانده او غم اومنان تا حاصل شو بولی مخیو نوی لیت دادو ایمانم ما ایمانیم ترقی پا کرال کمال پا کرال ظاہری و باطنی یو دا سبب د جنت څخه نه لیوز فل المؤمنین دویما سماره او یو کپرانو سیاتم او جلری کلا ذین اسو سګناونه او مشکلات او اتن لری کی د دې ایمان په برکت باندې وکانه ذالک عند الله فوزنا عظیما اذکر د الله په نس باندې کامیابې ډېر لوی چې بنده د ګنا نه پاک شي دریمه سماره ويعذب المنافقين والمنافقات الله بعذاب ورکی منافقان لا کسری دی او کخذی دی او مشرکان لا کسری دی او کخذی دی الظانین بالله ظن السوء دی ټولو ګمانونه کړی په الله باندې ډیر بد ګمانونه منافقانو ځان له ګمان کړي په الله باندې چې الله وعده رښتیا نه کړه مؤمنانو سره یو او الله خوب رښتیا نه کړ پیغمبر سره وګورو ته دا یې دا ګمان نه اته مشرکان دا ګمان نه او چې دا سره شریک شته دی دا د پاره ولات شته دی دا دا وی ګمان نه کړه او موږ با په شفاعت باندې فلاسیګو ظن نسو دا ټول غلط ګمان نه دی عالم عالم دائرۃ السو دیخو مومنانو ته انتظار کوي د حادثو از مصیبتونو فاللہی پدی بانده دی حادثی راشی بدی پدی بانده مصیبتونو راو گردی بد وغضب اللہ علیم اللہ غضب نازل کرے پدی بانده ولعنهم اولانت کرے پدی بانده وعدلهم جہنم او تیار کرے دید پار جہنم بسات مسیرم بیر بد زید رات لو دیتا گورا ولی امیلیو ولی اللہ جنود السماوات والارد اگر دم امینان دا پاران بشارتو او چلے پا قبلوں حلا کولی شکو او دے زجر دا کافران و مشرکان دا پارا چی دی سوئی چی مغل سوک عذاب نشیرا کولے ولی نشیرا کولے خاص اللہ لرضی لخ کری دا سوان نو ددمکو وکان اللہ عزیزا اللہ پخپلا زور اور ذات تے و غالب ذات تے لیکن حکیم دے دیکے حکمت تے چیزو کیا مومنانو پلاسو علی عذاب ورقی چی رسوائی کی نزو بشارتو نا ذکر شو اور یو سر اخپل اخپل سمرات یدی که اللہ دمرا فیدی چولی خواه اس ترغیب ذکر کئی مومنانو تا اواغ مانا کئی سور محمد کیوئی چیمان راوڑے پا محمد باندی ناغ ایمان سنگا دی او د صحابه شان ذکر کئ جدید پیغمبر سره څنګه کله کولار دي ان ارسلنا کشاهدن یقینا مونږ لګلې ته دنیا ته بیان ته انکه شاهد معنا مبینن قرطبی وی بیان ته انکه ها دا بیان د غزوه طریقې دي مبشرن و مبشرن زیر ورکون کے چسوک مرگرتیا کی و نظیرن او یرون کے چسوک انکار کی لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اے مومنانو چتا سوال یقینو کہ دا اللہ پا ذات باندی چا اللہ واحد لا شریک دے او بیا پیغمبر باندی پیغمبر باندی ایمان سنگ دے وَتُعَذِّرُوهُ چې د نصرت او مدد وکي او بچي کې د دشمنانو نه دې ته تعذير وي ښا دفع الاعداء دشمنان دفع کول وَتُوَقِّرُوهُمْ او د دې احترام وکي د دې سنت او تابعداري وکي دی باندې وقف دی ښا دا د مؤمنانو صفات دی د پیغمبر په حق کې ښا تاسو به ایمان راوړی په الله باندې او په دې پیغمبر او د دې مدد او نصرت به کوي په هر میدان کې او د دې احترام به کوي د دې په سنت په عمل کوي وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا او پاکی با بیان وید اللہ پا سحر او پا مازی گر کی دا ټول کارون نزید پارو خوا چی تاسو او پیغمبر یو بل سر یو شے تاسو اتفاق راشی نو توحید به مضبوط شي په دنیا کې کنه تسبحوه دغه ټول سماره بیان کړه دا یو شان شو د صحابه کرام بل ان الذين يبايعونك بشکا کسان چې تعالی لاس درکړو په حدیبیه کې دا غوونی ځلان دي چې دا بیعت علی الموت حضرت جابر وی انما یبایعون الله دا خدای الله سره بیعت وکړه زمره الله تقبل له صحابه دا بیعت الله تدا سے قبول له چلاوی داس دلک جمال الله سره کړی یذل الله فوق یذیم لاس دا اللہ دا پاسا دا اللہ سنو دا دیناو لاس دا اللہ سمانا یعنی دا اللہ مدتو دا اللہ حفاظتو اگر پدی باندھے ہو کرنا ہو کہے دی زمرہ دا بردس بھی آتی ہے اوکو پہو دی بھی اکی چیز دک کے بھی آت پوج باندھے پہ مشرکان رو پریو تو نو بخپل روغی تا تیار شو کنی اغی روغی تا تیار اید فمن نکسا وچا چدا بیعت مات کو فینما ین کسو علا نفسی نزدی ماتوالی بوجبا پزرازی فمن اوفا بما عاهد علی اللہ اوغا سوک چی وفای اکڑا کوروالی اکو باغا وعدی چکڑی وعد اللہ سرا وعدا وسيوتي اجرا عظيما وربك الله ذل اجر ډیر لوی دا تر دې پوری ذکر د پیغمبر او صحابه کرام دا یو بل سره اتفاق او اتحاد نو حال د منافقانو بیانې دی چې کله واپس لاړم د نیتا د حدیبیه نه هغه منافقان براتلو عذرونه به پیش کول الله مخک مخک پیغمبر ته خبر ورکړي چې ته لوړ شې مدینه ته نو دغه خلق برازي ادا عذرونه پیش کی چرم تړي مشکلات او زمونږ مالونه زمونږ اهل ټول دغه سي پاتې کېدو موږ ځکه تاسو سره لاندو ښا سیقول لك المخلفون زردا چوي بتا تا پاتې شوی خلق د حدیبیین من العرب چې دا چا پیرا د مدینېنا کلو على خلق دې سبوي شغلتنا موالنا مشغول کړی موږ لرا خپل مالونو و اهلونا و قل اهل فاستغفر لنا اے پیغمبرا گناہ رانا شوی دے تو دمونگ دا پارا بخنا و غوارا لاللانا فا یقولونا بی السنتهم وائی پا قل جبو باندے مالیسا فی قلوبهم اگا چی ذلونو کی نشتا یعنی کار خداوی چې مونږ ډیر په مجبورۍ پاتې شو اور نه مونږ تاسو راتلو کوم ځای تلو یو ځوان یا سي په خلی باندې وی چې مونږ له بخنو غواړه او په ځل کې دانش نشته چې مونږ الله نه بخنو وړ یا مونږ ته معافي کوي ښا یا بالسنتم پجبوای چه مونگ با جهاد کو مونگ توایا مونگ تا خبر را کوان اب ازلکی دا جهاد نیت نشتا لے سبی قلو بے قل فمن یملکو لکم من اللہ شیئن وایا وطا چی منافقان سوکتے چیز موار بشی استاسو دا پارا دا اللہ طرفنا ذرا ان ارادا بکم ذرن کل ارادو کی استاسو پا حق کی چی ضرر در کئی مصیبت در کئی سوکی لرے کولشی عقیدہ صحیح کہے چه مالک دا خیر او دا شر اللہ دے تاسو خو عقیده کمزورې ده. او راځه به کوم نفعا یې راځو کې تاسو به حق کې الله ده خیر او د نعمت شو کې نه غستی شي. بلکان الله بما تعملون خبيرا بلکې الله استاد په عمل باندې ډېر خبر ده. او چې تاسو ولي پاتې شوی یې ها نو الله کار کوي کنه ګوره دې منافقانو رازونه او دې خبرې هغه الله کار کوي چې تاسو یې چې نه خبر الله تاسو نه بل ظننتم تاسو خدا ګمان کو چې کله پیغمبر را روان شو سره د صحابه کرامو نه سوارلس تاسو ویلو تاسو دا ګمان کړو الین قلب الرسول چې هرګز به واپس را نشي پیغمبر مدینه ته والمؤمنون ادا مؤمنان صحابه کرام الى اهلیهم خپل کورونو ته ابدا با لاړو یې ښا بیا نشي راتله. هاوی مکی ته لاړو د دشمن خلی ته لاړو وز بسنگ راضی وزینا ذالک فی قلوبکم او دا خبر استاسو کذرنو کی ډیر خیستا شوا خوشحال شوئے کن چیرہ کارو شخا انن زمونگا غارمان پورا شخا چی انگوی چی دی با کل دا سی دی چرا گیر شی ایو تن تی واپس ران شی دا خبر استاو دلونو کی دمرا خیستا شوا و زننتم زننسان تاسو گمانو که گمان دیر بد استاو دا گمانو دا پیغمبر پا حق دی جزا بیا با نرازی امینان و بیا نرازی و کنتم قوما بورا او یه تاسو یو قوم حلاک شوی ولی وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ هغه څوک چې ایمان را نوري په الله باندې او په پیغمبر د الله باندې یقینا موږ تیار کړی دا چې کافرانو لپاره جهنم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَّ اللَّهَ لَرَا بادشاهي د اسمانو او د ځمکو ده. بخښنه کوي هغه چا ته چې وغواړي مؤمنان صالحان عذاب ورکی او چاله چوغاری منافقان وکان اللہ غفور الرحیم او یقین اللہ بخشش کن کذ مہربان دعیبون ذکر کلکن دا منافقان شغلتنا یقولون بیلسنتهم بل زننتم وزین ذالک فی قلوبکم وکنتم قوما بورا ومن لم یؤمن باللہ ورسوله دا ټول دا وی عیبونه ټول منافقان حال ده. اوس بل واقع وګورا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم واپس شو حدیبیه نه نو په لارې وته الله وحی وکړه چې تاسو به سیدا خیبر تزے بنو قریزو پس بزے پاگی با حملہ کوئے اللہ و تاسو اللہ آغا فتح کی دیر پاس آنا لیکن سوک بزی چکم دی حدیبیت راغل با دقا ڈیڑھ سو کسان ڈیڑھ ہزار یو نیم زر پندلس سوا یا سوارلس سوا کنا بس دقا حلق بزی چی سیوا دا سر سوک لانوڑ شی ورخا حدیث کل روان شو کنا دا منافقان برات دو ایو امونگ دا سرزو امونگ دا سرزو اللہ یو تووی چکین پارام سیقول المخلفون زردہ چوائی باغ پاتشوی منافقان دا حدیبینا از انطلقتم الى مغانما کلا چتاسو روان شے غنیمتونو د خیبر پسې لتاخذوها چراوه خلیبت تیار پراته دی سو زخم و درد پکی نشتا راغستل دی دا سه احسان وخا ادا سه دیتا خو منافقان دیر تیاری کنا چراوه خلی زیسوی زیبوی ضرورنا نتبعکم فریده چه منگر پسیو کنا ضرورنا نتبعکم منگو تاسو پسیو کنا منگو هم تاسو سر خیبر تزو یریدونا یبدلو کلام اللہ اگر دی دائرہ دکی چه بدل کی اگا دا اللہ وعدا و دا اللہ کلام ذکر اللہ خویلیو چه دا دبل چا حق نده وحی کلیو پیغمبر تا اگا وحی که قرآن کی نشتا نو حدیث که خوشتا کنا او قرآن و حدیث دوارا دا اللہ کلام ده نو دی غبد لی اراده کوي چې بدل کی کلام د الله قل لن تتبعونا وای او تا چې چری بم ناراضه نو ناراضه مو پس ولید توایو ځان نه نوایو کذالکم دغه فیصله تاسو ته مې منافقانو کذالکم دغه فیصله تاسو ته وایو قال الله من قبلهم دا اللہ ویلی دی مخکی چی منگلہ پلاریو پیغمبر تا وحی وشوا چی خیبر تا بزے ازان سر ابل سوکن پری دیکھا دا اللہ ویلی وسی قولونا نوائی بدا منافقان بل تحسدوننا ننانا دا اللہ ندی ویلی ازا تاسو منگ سر حسد کوئے چی دا غنیمتون دا خیبر ٹول تاسو راوڑا مونگ باندیم سود ندی بلکانو لا یبقون الا قلیلا اللہ اذا دا سے خلق دا منافقانا چیزی پا خبر نپوئیگی الا قلیلا صرف دا دنیا پا فترقی پا دی پوئیگی چی پیسا پا کی نپا در دی خپوئیگی نپا خیبر کی خوانی و تنو کنا خوا دی ذکر آتلر یو دامان یا پا دین پوئیگی چه غنیمت داگا چا حق دے چه اگا جنگ کری تازو کو جنگ دے کری کل المخلفین من الاعراب خوایا داگا پات خلقو تا منافقانو تا دا اعرابو دا باندو خلقو نا ستو تعاون الى قوم علیباس شدید خیرد چه ستاسو دمرا شواق دیکن ها چه مونگا هم پریده مونگا هم غنیمتو نراولو خیرد نالاوی ٹک دا تاسو باو بللشه داسی او قوم تا دا جنگ دا پارا اولی باسن شدیدن چه گوره سخ جنگ یالی دی خان معمولی خلق نده گوره اولی باسن شدیدن آندان دا جنگ سخت تقاتلونهم تاسو باول اغی سر جنگ کوئے غنیمت فالی چی جنگ مخیوشی کنا خوا جنگ و کوئے تر کمی او یسلمون ترغی چی دی مسلمانان شی بس بیا با غنیمتو نراؤڑای چی سمرم خواہی خود دا قرآن ذکر کرے الی قومن کو پتہ نلگی چی کم قوم سے مراد دے او خلق اسے دا گمان نوی خوا دا گمان نو خیر دا گمان خده چه دا حنین والی آده سخ جنگی آلی حنین والی اغیس رو جنگ کوئی او سو کوئی دا روم و فارسی آده چه اغیس رو جنگ کوئی نو بیا وغنیمتو نراوڑے خوا ابن کثیر وی چه حدیث عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما قیامت بن راضی ترغی چتا تو جنگو کہ ددا سی او قوم سران چدا لاؤں گلی زلیم ندی خان دا قوم کتا سوری دلی چتا بازار کن چه دا صغار الاعیون سترگی بے وڑی وڑی او ظلف الانوف پوزی بے چیتی چیتی لکا سیکل کاٹی کان انوفم مجان منترقتن مترقتن تب ایچ دا پوزی والدہ سے ٹکولی لکا گا ڈال چی ٹکے او پلنے پلنے کن دا سوان پیغی سر با جنگ کوئے لبا قیامت رازی اس کے دیش چی دا لانی را گلی کنا دی سر مسلمانان جنگ نہیں کرے پین تو تیعو نکدی دا خبر منی دا منافقان باندو والا خلق کدا خبر منی وایا وتفین تو تیعو کچر تاسو دا خبر منی یوتکم اللہ وجرن حسنا دربکی اللہ تاسو لا جردیر کغه غنیمت چه که شهادت چه خواجر و بکی گره وین تا تولا و کتا تو مخلوه چه مونگا جنگ نشو کوله کما توله تم من قبلو سنگ چه ده مخی نستا سو عدد چه خواه مخی هم تاسو چه ده جنگ نه کره عذاب بدر که اللہ تاسو لعذاب دردناکم دی بیا چې تپوس کړی چې رمغه هو کوم کې داسې خلق شته معذوره غریبم دي وړاندې بیماران ګډیان وینه لزال الاعمى حرج نشته پړون باندې سو تکلیف په دین کې د تکلیف کارونه په دینشته پړون باندې جمعہ پینشتا و اختر پینشتا و جہاد پینشتا و حجرت پینشتا دا مشکلات تھی گندانی تھی انا پا گوڑ باندی حرجن دا غصی پدین کی تکلیف فلا المریض حرجن انا پا میمیار باندی دا سی تکلیف دی اللہ ما افکری دی سخت کارون سخت کارون پدین کس دی حجرت تھی جہاد تھی او دا واسي جمعه دا اخترونه دي د غني غني کارونه دغه د غنو کار نه دي کنه هغه څوک چې حکم مانی د الله تعالی او رسوله او د پیغمبر د الله تعالی نو داخل وکي د لره جنتون ته چې وي ولاندې ځای نهرونه او مې تولا څوک چې انکار کوي عذاب بور کے اللہ دل عذاب دردناک تد منافقان و حال ذکر شو اگر منافقان چیز حدیبیہ نا پاتی شوی بخا او بیا زور لگو زور لگو او رسائش ڈولی چی مونگا با خیبر تدو مونگا با خیبر تدو اللہ رب العزتوی چی پرین دیدان سا داو ذکر کی مومنان لبشارت او داغی شان بیان ایفا چمونگویلیو اخری باب کے دا مومنانو اتسی بطو ندی کنا اللہ داغی شان بیان ایفا لقد رضی اللہ دے والشان ایفا اصبر دیر مضبوط اکڑا دیر موکدا لقد تد سوگن الفاظ لکه معنی دار او دی چې الله وی زمانه په خپل ذات باندې قسمی چې رضا شوه مکنه ها یقینا چې الله رضا شوه د مؤمنانو نه کله اذ یبایعونک تحت الشجره کله چې تا لاس در کړل په حدیبیه کې دا غی کی کر لوانی لاندی ازیو بایو نبی علیہ السلام دو کیکر زون اعلان کی ناست ا دمر پزان یخدای چې د سر د پاسه څنګه وا کو سیلون تی وچتیګینو هغه څنګه په سر راضی کنا عبد الله ابن مغفل وی زلړم نا څنګه می تی وچتا کړه بازیدا څه کنا هغه دمر ستنه کاته پریشان او کنا کیناستو ادیو سر دیو اللہ سوار کول دیو اللہ سوار کول دیو اللہ سوار کول تولو سوار لستو کسانو اللہ سوار کول لیکن یوتن پکے پاتشو دو سر اوخ خاون صاحب جمل الاحمر جد ابن قیس تا زمرا پالوان سڑے وفا خدا او پدی پور نه ده کنه چېګنی بدن یې کټی ښا هغه باندې او کړی زما نو خروخ شوی دی هغه به ګرځي زه من کې د دې بیات نه ځان پټاو هغه پکې پاتې شو انور ټول پیغمبر الله سوار کړل تر دې پورې چې خلاص شو نو حضرت عثمان پکې نو نبی علیہ السلام خپل خیل اس اوچت کو پیدا د عثمان لاس دفاع وګورل او بیا خپل کس لاس کې کی خو د ویزا زمان لاس دې ما د هغه پر بیا تو کوم کده نه وکړی کنه او هو ته خلکو بیا پاغه پس هغه خبرې کولې چې وګور د بیا ات نه پاتې شو وګور د نو هغه خلق خلیه باندې ښه فعلم ما فی قلوبهم الله پوښو پاره اخلاص باندې چې دې مؤمنانو په زړونو کې کوم اخلاص و پانزل السکینه تعلیم نو نازل یې کړه تسلی او صبر او تحمل په دې باندې رضی ته تیار شو چې صلح اوشي اریجه دیار پاسابم پتان قریبا اصله په خپل ځای وشو او د صلح نتیجه دومره ضرورت ا بس خدل ته صلح وشو اجل ته خیبر تور غنیمتونه راټول کړه یا خدای دا الله شان نو کا دا الله شان صلح کوم دی او شوا امي وکم دی او کلا ورکړه لذي درغه فتح نزيد خیبر او مغان ماوډیر غنیمتونه کثیرتن غنیمتونه دی یا خذونا چراغ استلی ها سخت پکې نو جنگ پکې نو او وصله پکې اجت نو یا خذونا تاسو استلی وکان اللہ عزیزاً گورا اللہ تا اللہ دیر زور اور ذات تے او ہر کار کے حکمت وی فادکم اللہ مغانم کثیرتاً تاخذونا اللہ وادکڑے تاستر دا نور غنیمتنو دیرو ورگا داخلا داخل معمولی غنیمت تے خوا فراتلون کے وقت دا نور غنیمتنو تاخذونا چی دقا سے بیرا اخلیں او دا دا خلفاو پا وقت کیو خوا دا دا غنمتونا چه جنگ پیو نشی دا دا خلفاو پا وقت کیو دا حضرت عمر پا وقت کیو دیر ملکونا دا سی فتح شو چه بس اغیب ویمان جنگ نکو او اغیب روغا صلحاو کلاو تابی بشو چه با زیزیو من اللہ و چه با ایمان روڑا جنگونه پکې ډیر ندی شوی بغیر د رومیانو نه دي سره ډیر شوی راخلې وا فاجلکما ذیم نو تلوار یو کلاس تاسو لپاره په دې فتح د خیبر د نظر درکړه چې وستاو ضرورت ته کنه او خرچه مرچه نشته ده نراشه ده در واخ لیخا فاجل لکم حاضی وکفیدی الناس عنکم او گورا بنی اکلو لاسونا ده مشرکان استاسونا پسلح سر مشرکان لاسونا بنشو پسلح سر او ده اهلی کتابا پنو قریزاو پلوکی روبوا چو ده سکارو نیو کلو ولتكون آية للمؤمنين چې شیطان سو یې مؤمنانو د دنیا لپاره یو عبرت د دنیا لپاره یو نمونه د دنیا لپاره یو مثال او کنه داسې مثالونه په دنیا کې نشته لکه صحابه کرامو له چاله کوم شان ورکوه او داسې نه چې مخکې تیر شي او نه برست راشي در ټول مخلوق د پاره عبرت شو ایتل للمؤمنین اکه بیا و یادې کوم سورات مستقیما څنګه الله پیغمبر ته ویلو چې تاسو د دنیا د کامیابی لارې خېما تاسو د دنیا سیاست خېم نزل ته مؤمنانو ته وی و یهدیکم چې تاسو ته الله هدایت کوي دا لارې د کامیابی په دنیا کې سورت مستقیما لاو نو ددی اثر وکنا دردی آیاتونو اثر و چې صحابه کرامو کم جنگونه کړی دي نغی کې د وسلین دومره کار نه دی اغسته لکه څومره چې د تجربې نه اغسته لري او دولی و یاد یکم سورت مستقیما او ډیره غټه تجربه ول الله ورکړي وه ها نغې د ملکونو په ذیفه ته کړیو هغه دوره د زور نه د تور نه کار نه دی واسته وا اخرى نور غنیمتونه دي نور الله تعالی مړه چې کوم یادې لم تقدروا علیها چې وستا سو قدرت نشته باغې باندې فدا حات الله بها الله په خپل علم کې راوستي دي الله په خپل قدرت کې راوستي دي ناګه دغه حنین غنیمتونو ډیرو فاطم کال چې مکه فتح شوه نو بس سروځي پس په حنین ورل کنه دا ډیر غنیمتونو ډیر به حدا او به انتها او کان الله علی کل شیء قدیر یقیناً الله پارسوان دی قدرت والا دی اس خلق اسی گمان زغلی خوا خلق سوی گمان زغلی خلق باوی چیرا کدا صلح نوی شوی کنن اسا دی خیال لی دوتن بناستو یو بل سر پتوار باند نوی چیرا کچر دا خودی بیا کی صلح نوی شوی اجنگ تی جوڑ شوی وی استاس خیال لی چې دی خو سوار لسته وکسان هغه په لخټو العربو کنه نو خراب کړی به و کنه دا اوس ګمان غلول الله رب العزت وی چې زمانه تاسو نه کوي ګمان سره غلاوي زه تعالو يم ولوقاتلکم الذین کفروا یا مؤمنانو که چې جنگ کولې تاسو سره دې کافرانو د عربو د مکی په دغه حدیبیه کې لولو الادبار کافر ته ګورو او فتح ته ګورو هغه چیرې مخ نیولې او ټول عمر شاکړي لولو الادبار ګرځولې به وي تاسو ته شاګانی ثم لا یجدون ولیا ولا نصيرا بیا به نو مونته په دنیا کې دزان لپاره نو څوک دوستانه مددگار ګور خبره لا وکړه شي وینې دي او لا یو کچره شي نو ځل بوخه سنت الله الی قد خلت من قبل دا خو الله سنتي دا خو معلوم دي په دنیا کې ولی دا خو قرآن کی تیر شوی دی واقعات چی توالوت سمرا پا زور کرا غلیو اجدا جالوتو جالوت اجتوالوت سره 313 کسان نوراغه کنا نلاری ته خطا نکړي دا سنت تعالی کنا ګور دا په ډیرو پورې نه ده دا طریقه د الله دا چې تیر شوی دا د دین مخ کې په قومونو کې انبه مومي د الله طریقې لرا بدلی دل وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ذا الله رب العزت تدبير دي كان الله وي كان چيزو تدبير دكو ما يدبر الامر هر كار تدبير الله انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا الله غزاد ته چې باندې کړل لا سنا د کافرانو استا سنا په دې بیا کې و ايدي کوم انهم استا سلا سنا زاغینه بن کړم ځکه غیم خیر نکاو دما نه کوله تاسو مخا لیکن الله داسې وکړو چې غیم د جنگ نه بن کړو تاسو یې بن کړی اګورا زیکم دیو بی بطن مکہ تا پا گیڑا دا مکی کی خودی بیا چوا دا بلکل حرم سردہ سی نزدی دا چوی دا دی بازی حدود پا حرم کی رازی تمرا نزدی دا بی بطن مکہ تا من بازی انس پرکم علیم لیکن یرا ذکنوا یرا چی دی نمخ کی جنگ بدر تیر شویو اپا غی که تاسو دا دی حالو لی دکن اخا او دا غا مطل چوی پا خرد الویشی نو غا خونه مگو روی او کنا اگی خو پا بدر کی دی سندلی وی او دل کنا نو بیاوات ولی اریدو من بعدی انس برکم علیهم پد دا غی چه اللہ غلب در کری وان تاسو لا پا دیبان دی پا بدر کی نبیا پا کیا رنوا وکان اللہ بما تعملون بصیرا او دی اللہ استاسو پا عملون باندلی دنکے هم الذین کفروا اللہ ایداغا مشرکان دی خوا دی کی رست دو خبری کئی یو دا جنگ سبب او د جنگ باعث او بل مانع چګور په دې حدیبیه کې هو تیار جنگ وو د جنگ چې څومره اسباب او ټول موجود وو خو دا جنگ ولې ونه شو مانع څه شی دی د قدوه سیدون اخیخه د جنگ اسباب موجود وو لیکن مانع هم موجود وو نو ځکه جنگ ونه شو هم الذين كفروا دا هم هغه کسان دي چې کفر هم کړی دي شرک هم کړی دي وسدوکم عن المسجد الحرام او تاسو یې منع کړی د مسجد حرام نه په دغه کال له حدیبیه باندې والهدی معکوفا قربانې هم منع کړی دا وسره دي سدوکم او سد الهدی تاسو یې پرې نه خو دې او قربانې هم پرې نه خو دې ما کوفن بند پاتشوی ان یبلغ محلا چرسی دلوی حرم تا زید حلالی تا نبودی سوال لی چه حرم کی حلالی کلی کنا تکا دو حدیبیه باز حسا پا حرم کی داخل لی نو قرآن سنگوی چه ان یبلغ محلا چون رسید زید حلالی تا نا منایا دی کنا زید حلالی خو منا دی کنا خوا چی خیر خیریتی و عذر نئی نو قربانی با پا منا کی کی اچی ضرورت او عذر را گئی نو بیا خو طول حرم زید حلالی دی خوا خود زین خو پاتش کنا خوا نو دگورا زید بیانو کلو چې دې کارونه ته وګوري نو په کار داو چې جنگ شوي وي حمله شوي په مکه باندې مشرکانو سره ولي کفرو وسدو ولهذي معكوفا دا وګورو چې دې ته وګوره خو جنگ په کارو په دې ځان ولي اون شو مانع سو نو ولولا رجال نو سره مانع ذکر کوي چې مانع داو چې په دې مکه کې ډیر مؤمنان نارینه او زنانه اما شومان چېږي زه حضر د وجه نه پاتیو چې هجرت نشه کولې مدینې ته. عبد الله ابن عباس وی زوم پکې او مکانه دیم دا هو تو کالو وو پداو نو که چېرې حمله شوی نو دیو پکې خراب شویو نزکا اللہ رب العزت اگا جنگو پسلح بدل کو ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات کنوی اگا نارینا مؤمنان فمککی او زنانا مؤمنانی لم تعلموم چی تاسو خون پی جندی تاسو خود تراغلی وی شپک کال خوشیو کنا چی تاسو راوتی وی دمدینینا تاسو بیاس پی جندو نو چې نیوم پیجندو او ورغلی وینو انت تو اوهم غریبم پخپو کې چقولیو جنگ خو بیا دا پر پتن لګی ښا انت تو اوهم غریبم چقولیو ورخه او ذذيبکم منو مارتن بیا بر سیدلو تاسو ته د دې د وژن ډیر لوی غم چیرې جهاد او وغيرها سکه او مومنان پکې خراب شو غورو ته دا څومره ډېر نقصان شو بیا به سره دا غم وکړه نو وی چې غم یې وته ولې وی ګناه وته نه وی نو وی ګناه ځکه نو چې بغیر علم چې بندا دا سی او کارو کې د ګناه ولیکن علم ورته نه دی نو دې په دې نه دی نیولې دی ته علم نو چې مکه کې مؤمنان سوق دی سوق نه دی دی ته خدا پته نه و نو بغیر د علم نه کې یو نقصان وشي بغیر سره نه ګناګار نو ګناي او ته ځکه نو خو غم خوش کنه غم خو بو کنه ها مرتم بغیر نو الله ذکر سو وکړل چې جنگ یې بانکو اصل حشوه هدي کی سمره فائدہ وا لیو دخل الله فی رحمتی من یشاء عاقبت دا شو چې الله داخل کړل په خپل رحمت کې هغه سوچ چې فخ ہے وا دا بګی دا فائدہ دغه کی دمر خلق مؤمنان شو په دې صلح کې ها ولی یو صحابه کرام ولی دل چډیر وخت ډیر زمانه نه ولی دلی اور اداه حدیبیه تبدا ننداری له خلق راته لوی واړو نارینه او زنانه چرشه مهاجرین راغلی او ازلر نبی یو بل ثوی په هغه پکې وګوري د ابو بکر دی هغه عمر دی آغا پلانے دے سیکول بے گت بے وطنی بے خوا او ٹول کارونے دے صحابہ اولی دے پدے حدیبیہ کے نخوا دے اولی دے چاگی با دماندو تیارے کونو مسواک بے وو مسواک اچھا وڑو بولی دے ناگی بوی پیدا منتقا خون تیری او چې کله باندې رسول الله چاردام کو نو صحابه په داس را راجمو چې هغه وبو زمکه ته نه پرې خو دی ارچه په لاسو کې تختولې په مخ به چولې په مخ وزن به مګلیو رجدي مشرکان وکاتو یې داس دی ویزی سره جنگ نکیگی ایمونگا خو مشران دیر لیدلی دی ایمونگ داس مشر ندیلی دلی دو مشر خو کسو دیر قدر کئی نبال اقوطا کی دی او دغا سنور قدر ویزتیو کی و دا کارو چی داگا دا چاردام عبو داگا دا بدن چسو اغزمو کی تنرسی دا اللہ خلقو خلقو تا نو پا دی وجہ دیر پا که مومنان شو دیر دیر اجدی مدینی تطلن دیر خلق و سر لار چاوی زمونگا ماما گان التکی دی چاوی زمونگا ترون التکی دی چاوی نو لیدخل اللہ فی رحمته من یشاو لو تزیلو تا اللہ بیاغا وجه بیانی کچری دا مانع نوی موجودو چی با دی مکہ کی دغا مومنان مسلمانان نوی کنا اللہ بیا با جنگ جوڑ شوی خوا لو تزیلو کدی جدا شوی تا دی مکی والا مشرکانونا لعذبنا اللذین کفرو منم منگ با عذاب ور کرے و کافرانو تا پدی که عذاب دردناک اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه يذكر وقت چې دا روغه کیده دا ډیره په ګرانه وشو یذکا چې ورځو به دې کافرانو یو معنا ده پزړونو د مسلمانانو کې غیرت حمیت الجاهلیت غیرت جاهلیت دی کافران ولی دی با کلوی کلمه ملکه بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکه بسم کاللہم داولی که دا دیده پاره جدا مومنان غصه شی ادارو غروان شی گورو تا کلوی چه محمد سر رسول اللہ ملکه دا دیده پاره جدا مومنان غصه شی ادارو غروان شی گورو تا هو وليوشوا فانزل الله سكينته الله ذخل الرحمه و الاحسان هذا فضل کار واغستنو نازل کړه تسلیخ پلا په پیغمبر باندې هم او محتاج ده الله تسلیتا ورنا داغه په زړه کې خدا غیر دا جاهلیت نه راته او خنا هغه نوم زکه اخلي چلای ټول ما ته محتاج دي او په مومنانو باندې هم بلزمم کلمه تقوا او جوخته کړه د دې مومنانو سره کلمه د توحید ورنه مو ته کې کلمه تقوا چې ورته ټول دې کلمې برکات دي چلاست او زړونو کې اطمینان راوستو وکانو حق بها دا مومنان دیر لایقو دا دی کلمی و اهلهم او دا دی کلمی خلقو کنا صحابه کرام دا دی کلمی دا توحید خلقو کنا اهلها بلزو کو دنیا کی نو دا سی وکان اللہ بکل شین علیم و یقنن اللہ پارسبان دی پوئیگیم بعض دام مانا کی چه فی قلوبهم کی ضمیر دی کافرانو تراجیشی ورزو با دی کافرانو پخپل ذلنو کی غیرت پخپل ذلنو کی غیرت جاہلیت خوا نخو شیطان باوتوی کنا چه گرزا زمونگا و دا دی دشمنی دا و دی وسراغلی دلتا که او دا خودی حملی لراغلی دی و دا دی عمری لندی راغلی او دا دی اسی بانی کئی او دا خبر جنگ تا جوڑو لخا امیت الجاہلیت تا دا غی سر مناسب دا کنا صحابہ و پدرونو که خود جاہلیت غیرت نو خدا دا دی کافرانو پدرونو کیو کنا نو شیطان بل امسول چو گو رو تا دا دیدا سکارو کن او گو رو تا اجور دا جاہلیتو لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحقیم تا جواب را گئے اللہ طرفنا دا غی منافقان و خلقو چی غیوی وی چی خوب رشتیان شو و گوروی خوب لیدلی و خوب رشتیان شو او واپس را لعمره و نکلا اللہ رب العزتوی خوب رشتیان شو و تاس تا خدا علم نو کنا یقینا رشتیان که اللہ پیغمبر سرا اگا خوب خپلو چی لیدلی و بالحقی پورا پورا څنګه لیدلې او نا قصغ شو ها دورو چې پشپغم کال نه پوم کال پوم کال وی لاړو هغه خلکو عمره وکړه درې ورځې تیرې کړې بیا واپس رااله خو برشتیا شو خو دورو چې کال پس رشتیا شو نو دا علم خو چاته نه یې کنه ابل رد پاهم منافقانو چاغي به خاندل کنا الله وی خاندې ما چې په کوم وخت باندې مقرر کړنو په هغه وخت باندې مو سر رښتیا کو هغه خوب کې سویلو الله ویلو یا پیغمبر دا ملائکو ویلو لتدخلن المسجد الحرام چه تاسو با داخل شه مسجد حرام تا انشاءاللہ و آمینین کچری دا اللہ خوخی خب و امن باندین دا پا اغا خوب کی چه پیغمبر تا اغا سوکوینا کی نو اغا دا سوئی خوا نو ملائک دی کنا جبریل اغا با پا خوب کی پیغمبر تاوی چه لتدخلن المسجد تاسو با داخلی گئے مسجد حرام تا او انشاء الله وای پکې وی کنه جبرئیل دې کنه او څنګه محلقین رؤوسکم په داسې حال کې چې بالکل خریب خپل سرونه او مقصرین اسوک به کټکی او کنچی کوي به تاسو کې سمې کنه ها حلق او قصر او لا تخافون په داسې حال کې چې یریږي بنا دا ټول خبره په خوب کې شوې و د ملایکو ز طرف نه پیغمبر ته خو دا هوې ته نو ویلی په خوب کې چې کال پسو نه نو فعلم ما لم تعلمو دا خبره الله ځان سره پټ ساتلې و ها دا راز چې ته نو ښکار کړې ها نو په الله پاک سوچ تاسو نه پوهیږئ تاسو دا خیال و چې اوس بزو نو زه ډیره خوشاله نه را روان شوم او دا الله په علم کې دا وا چې نه دا به کال پس رښتیا کیږي ښا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا نو درې کړه تاسو له مخکې دینا فتح نزدی فتح د خیبر هغه به دغه کال باندې وشو کنه ښا والذي ارسل رسوله بالهدى الله غزاد ته چرا لګلې پیغمبر خپل په اسلام سره ودین الحق په اسلام سره او په قران سره صد پار را لګلو ليو ذيرو على الدين كله چې غالب کی دې دین لرا پټول دینونو د دنیا باندې لام راغلی عاقبت بداشی چې الله ودا دین غالب کوي اگر که خلق دا نه منل چره چې دا دین بس د مکی نه بارودی او کفا بالله شهیدا پر دې الله گواہی کونکه په دې خبره باندې شان د پیغمبر ذکر کو چې الله ز سره دا وعده کړی ده وسوی چې ارسل رسوله رسول خو عام دی کنه ها تیر حلقو بگی زن رانن استو چکمو دروغ جن پیغمبران هر زمانه که نواغی باوی چه مونگیا دی مونگیا دی اللہ نمواغ استو چنا محمد رسول اللہ اگا پیغمبر خاص پیغمبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیرا لے گلے دی فاللزین معاوو او کسان چې د سره دي صحابه کرام دا غی شان وګوره څنګه پیغمبر شان بیان کو دا غی شان وګوره اشد علی الکفار رحما بینهم ډیر سخت دی په کافرانو باندې ډیر سخت بالکل اله په نکي کنه څنګه الله وتعالی ښه اډیر مهربان دی په خپل میان کې یو بل سره ډیر تعلق او محبت چې ذلتن علی المؤمنین عزتن سورته مائده کې تیر شوی و در صحابه شان دی اشد لاو ترځې پورې چې صحابه کرامو چې و نشابوري وی چی احتردونا سیابهم من سیابهم پلی جامعی بیداغی دی جامعونا ساتلی چی دمون جامعی و سرون لگی ورے دی کافران مرتا ویزا سا پہوهم کچرتا کبے وللا سورکلل پختائے سرا نیغسلونا اغلاس بے بیاوی انزلو یا سلونه دیهم لاس به وینځل تا داونی اشد علی الکفار تا دغې کافرانو په مقابله کې سختی ده کنه ها خپل مین کې رحماو چې خپل مین کې به یو بل لر لاس ورکول سلام به کو و بیام امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی چی معانقہ بے نکولا تا چتا سوک بڑیر دلری نا دیر و زمانہ پس راگن اوسر بے کولا او نی چریو بلخ کل کڑیو امام ابو حنیفه پدی دیر بد گنی چی دا بندخ کلول نشتا عرصی جی صرف مصافحه ده صرف او پیغمبر خدا له شان دي اخو د نور سره ندي صاحب کابو بکر راغلی او هغه خپل کړي او نه هو پیغمبر وکړه لیکن بل چا په حق کې دا نشتا نه د مړي خپل ولشتان نه د ژوندۍ خپل ولشتان ٹھیک دا نور بقائی دی خو امام ابو حنیفه پا دی کڑیر کلک دی اگوی دا دانجی مکوی سڑی دی اشد داول الکفار رحماو بین ترام رکان سجدن تبوینی دی صحابه اکرام لران چی مصروب بی دا اللہ پا عبادت کی روکو کون کے سجدہ کون کی یبتغونا فضلا من الله ورضوانا او د دې نیت په دې عبادتو کې صرف دا دی چې الله رضا شي دې طلب کوي د فضل د الله او د رضا د الله د نیت خو د دې د عبادتو هغه سمراو خو هغه چې د دنیا لپاره سکار نه کړي په شي کې لالچ نه ده کړې ریاکاری نه ده کړې فضلا من الله ورضوانا سیمام فیوجوهم نخې او علامې ذذی په مخونو کې شته من اثر السجود چې هغه علامې د عاجزې دي انه چې تو ته وګورې نو اوبه پیژنې چې د دې په زړونو کې ډېر عاجزي ده ولې د زړه حال خو چاته نه معلومه ولیکن ښکاره علامې خوشته کنه چې دا هغې نه پته لګي د زړه د حال د عاجزې او د تواضع نو هغه علامې په مخونو کې ښه فی وجوهم اثر السجود نمراد دغه تواضع دغه عاجزي دغه نرمي پل مینز کې دا ته مراد ده او د بازو خلقو په مخونو کې قدرتی ده سه نه خایي لیکن مصنوعینا هغه باندې ډېر زور نه کړې صاحب کرام او نور خلقو چې ډېر خلق دې غیزان له تندې توري سوک سکی سوک سکی هغه ته من اثر سجود وای او من اثر سجود نه دی چې تا په زور ځان له نخا پیدا کړه تا ټول ریاکار خلقو کار بس هغه قدرتی علامه ده چې دیو بند شکل تا وګوري مخ ته وګوري ته په خپل معلومه کې چې دا علامې د دوی چې دي د نیکانو خلقو دي دا علامې د نیکانو د عاجزانو د خدای نه یریدونکو خلقو دي ښا من اثر السجود مجاهد وی چې مراد څه نه ده الخضوع ونور یظهر فی وجوه العابدین ها دغه دلانه یره ده او سو نور اومدش په مخونو د عابدینو کې زمره یو بنده عبادت کوي زمره الله غله د مخ برکت ور کوي کله وی وقد یظهر فی وجه المنافق ایضا نو منافقانو په مخونو کې هم کله ښکار شي دا سودی علامه نه ده ذالک مثلهم فی التوراۃ دا چې مخکې ذکر وشو صحابه کرامو شان بیان شو دا غزینا چې اشداو رحماو تراهم رکان سجدن دا مثال د دې په تورات کې هم ذکر شوی او مثال د دې په انجیل کې کذرن اخرج شد او فازرو د دې پیغمبر او صحابه کرامو یو بل سره دا تعلق او دا محبت او دا اتفاق او اتحاد دا څه دي دا اول او د ابتدا نه کذرن لک یو فصل لی زرع چې زموږه کې دانی وغورځې کړ او هغه زرغون شي نو اخرج شد او رو باسی خپل تیغ ډیر کچا او ډیر نازک چې دارسنو ته خطرې ښه فازرهو الله مضبوط کې هغه لرنګ مضبوطات وی ښه پستغل ازا ناغه کلک شی داغه نزاکت نا داغه کمزوره نوزی پستوالا سو فیهیم ادریگی پخپلی پانده بانده یعجب الزرع او خوشالی زمیدارو لن چه پسل خپل حد تورسه دو او دیاری دا خطری نبچ شو چه دی سمر زهریل سیدو ندی خواه نبت داغی نبت چه کن از مولخانو ناو ده گڑو بیدو ناو ده دیرو سیدو نبت چی نظمی دار خوشحال شی چه زه ده خواره نووتو ده قصی حالو خواه چې نبی علیہ السلام مثال دا تیغو چې اول کې ابتدا کې الله غته کار والک یو تنو او ډیر چا پیر خطراتو د مشرکان نو د علی کتابونه سمره یې راو چې ابو طالب یو ځل بوته ځان سره د نبوت وته نو ملاو شوی شام تا تجارت تپارا مدلاری نو واپس شو چلتا علی کتاب خبر شو اغی سنخی نشانی پاکی جوڑی کری دم را یراوانو اللہ والا مرگری پیدا کلو فآذرهو ابو بکر صدیقو چاہو بی مخ کی ایمان راوڑے وکو مشرانو کی ابیا حضرت علی بیا حضرت عمر بیا عثمان فاستغلظ فاستوى على سوقه دی احتمالات دي تمانا نشي ویلخه دی احتمالات دي چې خلق ذکر کړی دي دي د تفسیر او معنا نشي ویلې چې وی فاذره ابو بکر سره فاستغلظ عمر سره فاستوى على سوقه علی سره او یعجب الذرا حضرت عثمان سره لیغیزا بهم الكفار دیکھی دا اللہ حکمت داو چه مضبوطی کو مضبوطی کو چه غصور ولی دا دی پوج باندی کافرانو تا اگی پا دی غصی کنا چه دا پیغمبر ولی دا سه مضبوط چه خلق پیدا شو مرگری پیدا شو تردی چه مونگو توسن شوئے لینو لیغیزا بهم الكفار عزیز ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے دے عزیزی آیت نے استنباط کرے دے جلی عزیز ابی ملک و پار چوی من اصبحا وفی قلبه من اصبحا وفی قلبه غش على احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابته هذه الآیت سوک چی دنیا کی دازی چی داغا پذلکی دیو صحابی سرا ار سوک چی صحابی خان کغا امیر معاویه رضی اللہ عنہ کغا حضرت علی کغا حضرت عمر ار یو جی پددو سر پذلکی بنیتی دا نوید دی آیت لان دراغی چلی یغیظ بهم الکفار یغیظ بهم الکفار چلی اللہ پدی سر غصور ولی کافران لرا دلے ترقی ورکلا دلے پا دنیا کی صحابے کرام ورکلا مضبوطی اکلا پریج دا کافران پی سوزی و غصی خوا نوی دغا سڑے ام پا دی کفار کرا گئی جدا اگر بدلو کی چرت دیو صحابی سرا پارا و جوان دی چی ولی و سر بنیتی کیا اگر اسے چل کرے دے اللہ تعریفونہ کئی چی لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ تینا رضا شوے دے سوگن کئی پدی چی حضرت رضا شوے ما او تا تی نئی رضا ندا خودتا خودے سر مقابلہ کیا او خودے تاوے چی تا تی رضا ہے خودت نیم رضا تبا خوشا لے خودت نخپے ما نکافر نورست ہوئی لیغیز بیم الکفار ارستو خلق پی خپا دے خوا فاد اللہ الذین آمنوا وعمل الصالحات وادکڑی دا اللہ اکسان سرچ مومنان دیونے کاملو نکی منہم پدی کی مغفرت و عاجر عظیم چی بخنب کی دیتا دا گناہ نوم او ډیر لوی اجر بول لور کی د نیکو عملونو. سورۃ